administracyjnego, jak od jutra ma działać Sąd Najwyższy, no i w ogóle cały wymiar sprawiedliwości. No i z pewnością w trakcie tej rozmowy porusza się też sprawę 27 sędziów, którym, podobnie jak prezes Gersdorf, kadencja wygaśnie z końcem dzisiejszego dnia. Wiemy na pewno, że część z nich wysłała wnioski do prezydenta o przedłużenie orzeczenia, ale część ograniczyła się tylko do takiego oświadczenia woli, że chcą dalej pracować w Sądzie Najwyższym. No ale sędziowie ci nie wysłali odpowiednich wniosków, które są wymagane prawem, między innymi do takiego wniosku trzeba było dołączyć też takie orzeczenie, oświadczenie lekarskie o tym, że dalej można pracować w Sądzie Najwyższym. To Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dodajmy, że właśnie teraz z dziennikarzami miał się też spotkać rzecznik Sądu Najwyższego. Z kolei za mniej więcej pół godziny Małgorzata Gersdorf ma być w Sejmie. Nie wróżę tej akcji powodzenia. Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie jest skazana na sromotną klęskę. Tak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odpowiada na pytanie o bunt części środowisk sędziowskich w sprawie pierwszej prezes Sądu Najwyższego. W wywiadzie dla Gazety Polskiej stwierdził, że tu cytat, obserwuje te wyczyny ze spokojem. Jak dodał, niezmiennie stoi na stanowisku, że prawo obowiązuje wszystkich bez wyjątku i każdy bez wyjątku musi się liczyć z przewidzianymi przez prawo konsekwencjami za łamanie przepisów. Przeciwko wysłaniu sędziów na emeryturę protestują posłowie Nowoczesnej, PO i PSL-u. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że zmiany, tu cytat, mogą skutkować w przyszłości niesamowitym chaosem prawnym. Za to wszystko Polacy będą musieli bardzo słono zapłacić, gdy przyjdzie nam płacić odszkodowania za wyroki wydawane przez nielegalne sądy, stwierdził wiceprzewodniczący Platformy. Premier leci do Strasburga. Jutro w Parlamencie Europejskim weźmie udział w debacie o przyszłości Europy. Pierwsze spotkania Mateusz Morawiecki ma zaplanowane już na dzisiejszy wieczór, informuje rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Wieczorem spotka się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim i liderami frakcji politycznych. W trakcie jutrzejszej debaty premier Morawiecki przedstawi swoją wizję przyszłości Unii Europejskiej. Są zarzuty dla osób, które miały zaatakować i znieważyć zespół karetki pogotowia na poligonie w Opolu-Winowie w ubiegły weekend. Ratowników wezwano do nieprzytomnego uczestnika spotkania miłośników jazdy off-road. Kiedy przyjechali, okazało się, że rzekomo poszkodowany w rzeczywistości jest pijany i w dodatku agresywny. Lekarka i towarzyszący jej ratownik zostali uderzeni. 33-letni mieszkaniec Kędzierzyna Koźle usłyszał zarzut napaści na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu do 3 lat więzienia. Zarzuty postawiono też kilku innym osobom, mówi Dariusz Świątczak z Policji w Opolu. Opolscy kryminalni ustalili osoby, które miały wówczas znieważać ratowników medycznych. To 24, 28 i 29-letni mieszkaniec Kędzierzyna Koźla. Oni wszyscy usłyszeli zarzuty właśnie związane ze znieważeniem funkcjonariuszy publicznych. Im grozi do roku więzienia. Barwy narodowe mają być orężem w walce z pseudograffiti w Krakowie. Tak zwani pogromcy Bazgrołów, którzy zamalowują wulgarne napisy i obrazki na murach, wpadli na nietypowy pomysł. Chcą zamalowywać je na biało-czerwono. Już przygotowują serię pikników sąsiedzkich, aby zacząć malowanie razem z mieszkańcami. Mamy nadzieję, że nikt nie odważy się ponownie niszczyć tych miejsc, tłumaczy Waldemar Domański, twórca pogromców Bazgrołów. W takich miejscach trudnych, gdzie pojawia się mowa nienawiści, gdzie się pojawiają swastyki, jakieś przekreślone gwiazdy Dawida, gdybyśmy to miejsce w jakimś sensie oznaczyli, żeby tutaj już tego nie kontynuować, to wydaje mi się, że właśnie barwy narodowe mogłyby stanowić jakiś rodzaj refleksji. Do tej pory w krakowskich piknikach pogromców Bazgrołów wzięło udział kilka tysięcy osób, dzięki czemu z budynków zniknęło wiele wulgaryzmów, napisów nawołujących do nienawiści czy rasistowskich haseł. To był serwis Trójki. Czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Po nieudanym występie polskiej reprezentacji piłkarskiej na Mistrzostwach Świata w Rosji, selekcjoner Adam Nawałka będzie trenerem już tylko do 30 lipca. Na konferencji prasowej był dziś nasz wysłannik Jan Kałucki. Ekipa Adama Nawałki już na zawsze zapisze się w historii polskiego futbolu. Awans na Mistrzostwa Świata, Europy, zwycięstwo nad Niemcami, ale przede wszystkim drużyna pod jego wodzą wygrzebała się z gigantycznego kryzysu. Uważam, że polska piłka zrobiła bardzo duży krok do przodu. Godnie żegnam się z tą reprezentacją. Mam olbrzymią satysfakcję, że mogłem poprowadzić drużynę z odległych miejsc w rankingach na wyżyny. Mówił Adam Nawałka, którego następcę mamy poznać po 1 lipca. Zbigniew Boniek zdradził, że jest już kilku kandydatów. Na moim biurku już są CV wielu trenerów. Muszę dokonać takiego wyboru, że to był trener, który ma szaloną ambicję, trener, który zna polskich piłkarzy albo jak najszybciej się nauczy, trener, który wie, w którą stronę pójść, jak dostosować taktykę do naszej mentalności. Adam Nawałka jest pierwszym trenerem w historii, który z reprezentacją Polski awansował na Mistrzostwa Świata i Starego Kontynentu. W ciągu ponad 4 lat jego drużyna wygrała 26 meczów, zanotowała 15 remisów i tylko 9 porażek. A wszystko to przez mundial. No a na mundialu właśnie trwa druga połowa spotkania Szwecja-Szwajcaria. Na razie po 50 minutach 0-0 z przewagą Szwedów, którzy tak na dobrą sprawę po pierwszej połowie powinni prowadzić. No ale goli ciągle nie ma. A wieczorem, przypomnę, Kolumbia w ostatnim meczu 1/8 finału zagra z Anglią. Mundial i Wimbledon. Hubert Hurkacz przegrał z Australijczykiem Bernardem Tomiczem 4-6, 2-6, 6-7 w pierwszej rundzie Wimbledonu. Obaj wystąpili jako lucky losers, czyli tacy, co awansowali do turnieju mimo przegranych w decydującej rundzie kwalifikacji. Mundial, Wimbledon, no i Tour de France, który zaczyna się w sobotę. Doskonale. A w składzie Sky Michał Kwiatkowski, no i nie można zapomnieć o Christopherze Froome'ie. Który jednak pojedzie, bo tam były wątpliwości. No, są takie prośby i sugestie, by jednak ten kolarz nie uczestniczył w tych zawodach. Jakoś do niego na razie niespecjalnie przemawiają. A wracając na chwilę do mundialu, do polskiej kadry i do reprezentacji, czy znany i lubiany dziennikarz sportowy Tomasz Gorazdowski, pytany o ocenę kadry na Wałki, to by pokazał kciuk do góry, mówiąc jednym zdaniem, jednym słowem, czy kciuk do dołu? Jesteś na tak, czy na nie, jeśli chodzi o erę na Wałki? Na tak, rzeczywiście nie można zapomnieć tego dobrego, co zrobił. Dużo dobrych emocji było wśród kibiców. Byliśmy na 70. miejscu, skończyliśmy, mimo że ten ranking nie ma absolutnie żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, na 7. Była gigantyczna poprawa, co nie zmienia faktu, że gigantycznie żeśmy to spaprali. Ktoś kiedyś powiedział, że mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy. Skończył nie najlepiej, ale dobrze zaczynał. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia po 19. Dzisiaj w nocy w niemal całej części kraju, w całym kraju zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i miejscami także duże. Na Mazurach i Suwalszczyźnie to możliwe nawet przelotne opady deszczu. W nocy temperatura minimalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie i Śląsko-Opolskim do 14-15 nad morzem, a najchłodniej będzie w Kotlinach Górskich, no tam zwykle chłodno, około 7-8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. Oraz odporny na wodę i pył iPhone 10 256 GB z Face ID za 5499 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Kowalski pewnie wkracza do sklepu. Zmierza prosto do punktu Lotto. Prosi o nową zdrapkę mistrzowska. Podanie zdrapek od sprzedawcy. Kowalski płaci. Zdrapuje pierwsze pole. Kolejne. Przesuwa się na drugi rząd. Energicznie drapie następne pole. Jest! Wygrana! Proszę Państwa, cóż za niesamowite emocje! Nowa zdrapka mistrzowska, dostępna w punktach sprzedaży Lotto. Zdrap, kibicuj, wygrywaj! Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi.

No i zastanawiamy się, co dalej, proszę Państwa, w polskiej sprawie w Brukseli i także w Luksemburgu. Zerkam sobie na ekrany. Właśnie przemawia prezydencki minister, który mówi, że sędziowie, którzy nie złożyli oświadczenia, że chcą dalej orzekać, tracą status sędziów w stanie czynnym. Chodzi oczywiście o dyskusję na szczytach władzy. Ta sądownicza kontra ustawodawcza i wykonawcza. Ten spór w Polsce trwa. Profesor Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, spotkała się z pierwszym obywatelem, z panem prezydentem. No i pan prezydent oświadcza, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest obowiązująca, jest po prostu w regularnym obiegu prawnym. Beata Płomecka razem z nami, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę wobec Polski. To wiemy, Warszawa ma miesiąc teraz na poprawę ustaw, które zdaniem komisji są niezgodne z europejskimi standardami, no i łamią polską konstytucję. A po upływie miesiąca sprawą ma się zająć Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Jeszcze nie. A co? To jeszcze zgodnie z procedurą. Po upływie miesiąca Komisja Europejska przeanalizuje odpowiedź Polski i jeśli uznają za niesatysfakcjonującą, wyśle drugie upomnienie zgodnie z procedurami. Aha. Nie. Drugie upomnienie i dopiero po tym drugim upomnieniu, tak, jest to wszystko rozpisane w traktatach, dopiero przy drugim upomnieniu, jeśli Polska nie odpowie na te prośby o wyjaśnienia bądź zmianę w ustawie, jeśli nie odpowie bądź ta odpowiedź będzie niesatysfakcjonująca, innymi słowy, jeśli Polska odmówi zmian w ustawie, wtedy trzeci etap dopiero procedury, to jest pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. I co właściwie może zrobić Trybunał, co grozi Polsce? A powiem tylko, że właściwie możemy się chyba spodziewać mniej więcej tych polskich odpowiedzi. Widzimy, bo skoro jest takie stanowisko Pałacu Prezydenckiego, no to właściwie wiemy, że prezydent, ośrodki władzy stoją na stanowisku, które jest niezmienne. Czyli mniej więcej możemy się spodziewać, że to stanowisko nie zostanie zmienione. Co zatem w Trybunale, jakie mogą być konsekwencje? To pewnie będzie tak. To będzie częścią tej odpowiedzi, rzeczywiście potwierdzenie dotychczasowego stanowiska. Zresztą z tego, co wiem, to o tym też dzisiaj mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, czyli wszystko odbywa się zgodnie z europejskimi standardami. Więc jeśli przy drugim upomnieniu będzie taka sama odpowiedź, ten pozew do Trybunału Sprawiedliwości będzie kierowany i otwarte pozostaje pytanie, czy Komisja Europejska zdecyduje się na jeszcze jeden krok. Nie jest wykluczone, że zwróci się także wtedy do Trybunału o tak zwane środki tymczasowe, czyli praktycznie oznaczałoby to zamrożenie obsadzania wakatów w Sądzie Najwyższym, bo Komisja informuje, że te wakaty nie będą tak szybko wypełniane, to znaczy jest możliwość według Komisji Europejskiej zablokowanie przynajmniej na moment tych obsadzania tych wakatów i z tymi środkami nadzwyczajnymi, tylko powiem, mieliśmy do czynienia przy okazji Puszczy Białowieskiej. Jeżeli Państwo pamiętają, Komisja kierowała pozew i poprosiła też o wstrzymanie, nakaz zaprzestania jakichkolwiek prac w Puszczy do czasu ostatecznego orzeczenia i rzeczywiście wtedy Trybunał podzielił te argumenty i zagroził karą w wysokości 100 tysięcy euro dziennie, gdyby tak się nie działo. Komisja może tak samo postąpić przy okazji Trybunału, przy okazji Sądu Najwyższego, może i sugeruje, że tak zrobi. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Co jest ciekawe w tym uzasadnieniu Komisji Europejskiej, to jest odwołanie się do traktatu i do Karty Praw Podstawowych. Tutaj jest akurat w tych zapisach jest mowa rzeczywiście o konieczności zapewnienia skutecznego czy niezależnego sądownictwa. Natomiast to jest sytuacja bezprecedensowa, więc nie wiemy, jaki będzie przebieg chociażby wysłuchania w Trybunale Sprawiedliwości, jaka będzie ostateczna decyzja sędziów, ponieważ do tej pory Komisja Europejska, kiedy rozpoczynała procedurę o naruszenie unijnego prawa przeciwko jakiemukolwiek państwu członkowskiemu, powoływała się na unijne rozporządzenia, na dyrektywy, czyli na prawo stanowione, uzgodnione przez unijne rządy i Parlament Europejski. Tutaj odnosi się wprost do unijnych traktatów, co oznacza, że sytuacja nie jest jednoznaczna, że jest skomplikowana i teraz pytanie, jak sędziowie Trybunału Sprawiedliwości spojrzą na to. Komisja argumentuje, że ma prawo badać niezależność sądownictwa, bo sędziowie Polski są sędziami w całej Unii Europejskiej. To będzie nowy sposób myślenia, w zależności od tego, jaka będzie decyzja, jeśli Trybunał Sprawiedliwości podzieli argumenty Komisji Europejskiej, to będziemy mieć rzeczywiście do czynienia z nowym postrzeganiem całego prawa i taką bezprecedensową sytuacją do czasu tego orzeczenia, co może potrwać, nawet przy skróconych procedurach, to może potrwać kilka miesięcy, to tak naprawdę wiemy, że samo rozpoczęcie postępowania, sam pozew do Trybunału nie blokuje wejścia w życie tej ustawy o Sądzie Najwyższym, nie zamraża konsekwencji tej ustawy, natomiast jeżeli Trybunał by przyznał rację Komisji Europejskiej, a orzeczenie nie byłoby korzystne dla Warszawy, no to co najwyżej, jak słyszę tutaj i w Trybunale, i w Komisji, może to otwierać drogę sędziom do odszkodowań. Tym wszystkim sędziom, którzy otrzymali sugestie, by przeszli w stan spoczynku, tym wszystkim, którzy oczywiście nie poprosili o przedłużenie kadencji. Beata Płomecka z Brukseli. Bardzo dziękuję, Beato. Ja tylko dopowiem, prezydencki minister Paweł Mucha właśnie przemawia, no i stanowisko jest proste. Prezes Gersdorf przechodzi w stan spoczynku na mocy obowiązującego prawa. Jesteśmy ciekawi teraz opinii tej drugiej strony, a więc pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Pani profesor ma wystąpić w Sejmie. O tych szczegółach także dowiedzą się Państwo z anteny radiowej Trójki. Hej, teraz cisza, ja i czas, a za chwilę będę miał dla Państwa karnety na OFF Festival. Proszę się przygotować, za chwilę kilka takich zaproszeń rozdamy. No to jest ten moment, proszę Państwa. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Mam dla Państwa trzy zaproszenia. Wartość podwójnego karnetu, podkreślam, podwójnego karnetu, to 380 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Tam sobie mogą Państwo wszystkie te szczegóły przeczytać. No i czekam na SMS-y. 73 533, koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. A pytanie dzisiaj jest następujące. Który polski, podkreślam, polski utwór, no i dlaczego Państwa zdaniem mógłby być nieoficjalnym hymnem OFF Festiwalu? Który polski utwór i dlaczego mógłby być nieoficjalnym hymnem OFF Festiwalu? Rozstrzygnięcie konkursu jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej, no myślę, że to będzie przy reportażu mniej więcej około 18.45. 73 533, czekam na Państwa SMS-y. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. A teraz już 17.25, przechodzimy do tematyki międzynarodowej. W studiu jest już Ernest Zozuń i jego gość. Będzie tematyka... Zapraszamy do Trójki. Będzie tematyka międzynarodowo-piłkarska. W ten sposób zacznę. Jak pan obstawia? Moim gościem jest pan Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Rosjanie przejdą do finału mundialu? Kompromisowo myślę, że jest duża szansa na półfinał, ale jakby przeszli do finału, politycznie załatwiłoby to bardzo wiele rzeczy przywódcy tego kraju. Podnoszą się już głosy, że Rosjanie są na dopingu. Wierzy pan w to? Czy jednak w piłce nożnej to tak trochę inaczej niż w sportach zimowych czy w lekkiej atletyce, myślę, wygląda. Mm-hmm. No ale i podobno rosyjskie miasta są przepiękne w te dni mundialowe. Wszystko się zmieniło, wszyscy zadowoleni i zachwyceni. Rosjanie są bardzo dobrzy od czegoś, co nazywamy wioskami potemkinowskimi i myślę, że ci, którzy byli w Rosji tylko raz, przez kilka dni wyjadą z tego kraju w bardzo dobrym wspomnieniem. Gorzej by było, gdyby się wybrali do Rosji ponownie za rok i zobaczyli te same miasta bez tego mundialowego wpływu na urodę ulic. Podobno milicjanci są policjanci. Teraz to już policjanci są sympatyczni, nie wymuszają łapówek. Mój przyjaciel powiedział, mój znajomy, kolega z pracy, że tak się wyrażę, powiedział, że nie widział w Rosji przez ostatnie dwa tygodnie ani jednego przypadku legitymowania cudzoziemca. Czyli wszyscy wiemy, choć raz będąc w Rosji, że jest to przypadek całkowicie nagminny. No ale legitymuje się po to, żeby coś znaleźć i żeby wydostać od cudzoziemca pieniądze. W państwie na pół autorytarnym, takim jakim jest Rosja, polecenie władz, aby cudzoziemców nie targać i w żaden sposób nie ruszać, prawdopodobnie wystarczyło. Rosyjska milicja była nauczona tego, aby żadnych konfliktów nie prowokować. Myślę, że owszem, zrobiłaby to w sytuacji, gdyby naprawdę następowało jakieś rażące naruszenie prawa, ale do mnie dochodzą opinie, że było to znacznie bardziej na luzie niż na przykład we Francji na Euro dwa lata temu. Pamiętajmy, jakie było wtedy zagrożenie terrorystyczne w tamtym kraju. Tak, to prawda. W Rosji bomby nie wybuchają bez zgody władz. Wizerunkowy sukces będzie wielki? Tak. Ci, którzy są do Rosji nieprzekonani i tak oczywiście się nie przekonają, bo dobrze wiedzą, jakie są problemy tego państwa. Natomiast do Rosji pojechało wielu z tych, którzy byli tam pierwszy raz, których zawiódł tam futbol. I którzy po pierwsze pod wpływem atmosfery, po drugie pod wpływem tych wszystkich pozorów, po trzecie pod wpływem rzeczy, które w Rosji zawsze są fajne, czyli ładnych dziewczyn, wspaniałych imprez, pięknych krajobrazów, doszli do wniosku, że Rosja nie jest tak strasznym krajem, jak się w CNN-ie czy w innych stacjach telewizyjnych pokazuje. No cóż, myślę, że taki był też jeden z pomysłów Władimira Putina i rosyjskich władz na mundial. Reflektory ostro świecą na murawę stadionów, a co w cieniu tych reflektorów, Oleg Sieńcow? Oleg Sieńcow? To dla nas bardziej, dla Ukraińców, ale także pamiętajmy o reformie, kolejnym manewrze gospodarczym rosyjskim, który między innymi poważnie uszkadza prawa emerytalne Rosjan i pokazuje, że coraz trudniej jest brać rezerwy, których nie ma, prawda? Naruszać te rezerwy pieniężne, których Rosja powoli się wyzbyła. To są te wszystkie problemy, które istniały przed wyborem Władimira Putina na kolejną kadencję i później. To są wszystkie problemy polityczne, które istniały. To się zamroziło na mundial i pod wpływem tego miesięcznego wybuchu entuzjazmu, nawet tych, którzy Rosji nie do końca lubią, te problemy się zamroziły. Potem jeszcze chwilę wakacji, ale one wrócą ze stężoną siłą w październiku, grudniu, listopadzie. Ale myśli pan, że ten narkotyk w postaci mundialu i sukcesów reprezentacji rosyjskiej przestanie działać na jesieni, czy jeszcze jednak podziała? Będzie długi, to będzie oczywiście zależało od ludzi, ale wspomnienie takiej imprezy, pierwszego tak wielkiego kontaktu w różnych Sarańskach, Kazaniach, czy Wołgogradach z tak dużą grupą, czy Rostowach nad Donem, z tak dużą grupą cudzoziemców pozostanie. Ono może być paradoksalnie za parę lat antyputinowskie, bo ludzie zorientują się, że ten Zachód nie jest jednak taki zły, kiedy do Rosji przyjeżdża. Tak jak z festiwalami młodzieży i studentów kiedyś w Polsce Ludowej. Tak, to prawda. No nie tylko w Polsce, we wszystkich krajach socjalistycznych. No ale złe wiadomości płyną. Tak, po pierwsze, Rosjanie przestają się interesować Ukrainą w związku z tym. I co? Co będzie pokazywała telewizja po mundialu? Po mundialu znowu Ukraina wróci na czołówki kanałów informacyjnych. Znowu wróci dość taka ordynarna antyzachodnia propaganda. Teraz nawet RT przestało krytykować Zachód. Mm-hmm. To jest tak trochę jak podczas tych momentów odprężenia zawsze się z tej propagandy schodzi, ale ona wróci. To jest czysto chwilowe zatrzymanie tego procesu, w którym Rosja się odnalazła i nie umie znaleźć sobie innego pomysłu na niego, a przecież takie imprezy jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej nie będą się odbywały regularnie w Rosji, tylko co jakiś czas. No i spada popularność prezydenta, donosi Lewada, Instytut Lewady. I to jest bardzo duży spadek, właściwie jeden z największych spadków poparcia dla prezydenta, porównywalny właściwie z tym, który miał miejsce w okresie 2011-2012-2013. Jak zwykle można się zastanowić nad tym, jak ten proces będzie długo funkcjonował i czy to będzie długofalowe, ale Władimir Putin nie wygenerował, przypominam, żadnego nowego pomysłu, również w trakcie kampanii wyborczej, ani po niej. Ludzie to widzą i ta siła inercji, na której ciągnie się poparcie dla prezydenta Putina, może się zacząć wyczerpywać. To nie jest teraz, to nie jest za rok, ale to jest zwiastun tego, że Putin musi jakiś pomysł znaleźć, inny niż Zachód, który go atakuje, inny niż mistrzostwo. Po poprzednich igrzyskach była szybka i zwycięska wojna, która dała olbrzymią popularność. Co będzie po tych? na pewno one nie skończą się takim upokorzeniem jak Soczi dla Władimira Putina, bo tam mu rewolucję wykonano przed samym końcem, więc też wojna pewnie się nie zacznie. Ale użycia wojny jako środka wzmocnienia popularności prezydenta ja nie wykluczam, tylko no myślę, że jednak nie w wakacje czy jesienią 2018 roku. No i chyba nie musi być to wojna przy pomocy armat. Rosja cały czas toczy wojnę, pamiętajmy, i chyba zdecydowanie bardziej woli toczyć wojnę deklarowaną, wojnę na słowa, zwaną teraz pięknie przez naukowców hybrydową, niż tą wojnę prawdziwą, bo w wojnie hybrydowej później się słyszy słowo sprawdzam. Łukasz Jaścina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ernest Zozuń, bardzo serdecznie dziękujemy. Około 17.20 codziennie Ernest przybliża Państwu te kluczowe wydarzenia na arenie międzynarodowej. 17.30 za nami. Letnia ramówka w Trójce, więc skrótu najważniejszej informacji teraz nie będzie. Od razu, proszę Państwa, ekonomia. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Ale to też będą ważne informacje. Jak najbardziej, najważniejsze. Dzień dobry. Współpraca regionalna czy budowa infrastruktury to główne tematy zakończonego Forum Regionów Trójmorza. W Jasionce koło Rzeszowa spotkali się samorządowcy, politycy i eksperci. Gościem spotkania był też prezydent Andrzej Duda. Szczegóły Karol Tokarczyk. Uczestnicy zastanawiali się, jak ożywić wymianę w regionie. Rozwój dróg lądowych, wodnych czy kolejowych mógłby pomóc w zwiększeniu handlu. Doradca zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Radosław Domagalski-Łabęcki, podkreśla, że infrastrukturalnie wschodnia i południowa część Europy jest daleko w tyle za zachodnimi sąsiadami. Pracujemy nad stworzeniem instrumentów finansowych, które zwiększą możliwość pozyskiwania środków, przyspieszą decyzyjność. Jednym z kluczowych szlaków jest tak zwana Via Carpatia, czyli droga łącząca kraje bałtyckie i Polskę z południem Europy. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak przypomina, że o finansowanie tej drogi muszą zadbać także inne kraje. Trzeba cały czas myśleć, w jaki sposób i z jakich środków kontynuować tą niezwykle ważną inwestycję. Trójmorze skupia 12 państw leżących w pobliżu Mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyku. Celem tej inicjatywy jest poszerzenie współpracy gospodarczej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Organizatorem Forum Regionów Trójmorza był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a patronem honorowym wydarzenia był prezydent Andrzej Duda. Inwestycje o największej wartości przyciągają takie branże jak elektromobilność, sektor oponiarski i motoryzacja, wynika z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Na kolejnych miejscach są branże AGD, maszynowa i metalowa. Wiceprezes agencji Krzysztof Senger powiedział, że wśród projektów obsługiwanych przez PAIH najwięcej pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Oraz z rynków azjatyckich, Chin, Korei Południowej i Japonii. Jeżeli chodzi o profil inwestycji, które najczęściej pojawiają się w naszym pipeline i których dotyczą rozmowy z inwestorami, to przede wszystkim w ramach inwestorów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych to będą centra usług wspólnych wyższego rzędu. Bardzo dużo z tych centrów to centra związane z szeroko pojętym sektorem usług finansowych. Wiceprezes agencji zwraca uwagę na coraz większe zainteresowanie inwestycjami związanymi z elektromobilnością. Dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie notuje wzrosty głównych indeksów. WIG20 na plusie 1,93%, WIG1,38%, a obroty wyniosły dzisiaj ponad 509 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,79 zł, euro 4,38 zł, dolar jest po 3,76 zł, funt brytyjski kosztuje 4,96 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje Ci się woda i będzie Cię później znowu bolało. Ale mamo!

nie dostanie się i nie będzie studentką. Uważam, że jest to absurd, że tacy uczniowie, dodam jeszcze, że z dyskalkulią, ponieważ ma stwierdzoną dyskalkulię, muszą zdawać tą matematykę, która, no, przyznam szczerze, że zamyka im drzwi do dalszej nauki i dalszej kariery. Dziewczyna jest załamana, jest pod opieką psychologa. Bardzo dziękuję za ten głos. Ja powiedziałem, że ta matematyka to się pewnie w dalszym życiu przydaje w większości z nas, w większości oczywiście. Okazuje się, że są takie bardzo specyficzne przypadki, kiedy to jest w ogóle niekonieczne, kiedy to jest wręcz szlabanem, jeśli chodzi o dalszą edukację. No, a ta matematyka nie wypada najlepiej. Przypomnę te opublikowane dzisiaj wyniki matur w Polsce. Język polski na poziomie podstawowym zdało 97% maturzystów, język angielski 96%, a matematykę tylko 83%. Uważam, że nic się nie zmieniło. Po prostu nie każdy ma zdolności syntetyczne i łamie się ludziom życia. Ja jestem takim przykładem złamanego życia. Jestem po liceum artystycznym i jak sięgam pamięcią, a mam po 50, to tam nigdy orów nie było. Mieliśmy dość wymagającą matematyczkę, która uważała, że i tak mamy niski poziom. Nie był niski. I powiem panu, że mi się wydaje, że matematyka nie jest potrzebna w życiu, chociaż nam się to wciska na siłę. Wydaje mi się, że dość dobrze sobie człowiek radzi na poziomie funkcji podstawowych, bez tych całych różniczek, bo to po prostu naprawdę ruinuje ludziom życia. Ja nie znam matury. Stwierdziłam, że i takiej nie mam szans, zwłaszcza, że to były inne czasy, miałam też trudne warunki osobiste. I żal mi tylko tego, że nie mogłam do żadnych studiów przystąpić, bo to po prostu niemożliwia. A mogłam na przykład na językowo, o czym marzyłam. Bardzo dziękuję za tę refleksję. 22,7 trójek w sprawie matur. Jeśli państwo chcieliby się podzielić tym, jak to w waszych rodzinach wyglądało w tym roku, najlepsze osiągnięcia mają, proszę sobie wyobrazić, w tym roku zdający z województwa małopolskiego, gdzie maturę zdało 83% maturzystów. Średnie dla całego kraju to prawie 80%. Wśród licealistów maturę zdało 85% absolwentów, a wśród uczniów techników prawie 70%. Maturzystów. No i to zaskakujące być może dla niektórych z państwa, że języki, ten ojczysty i ten najbardziej popularny obcy, czyli angielski, zdane lepiej niż matematyka. 97-96% języki, matematyka zdana tylko w 83%. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zmienił się rezultat spotkania na boiskach mundialowych w Rosji. Szwecja gra ze Szwajcarią i Szwecja prowadzi ze Szwajcarią 1-0. 18 minut pozostało do 18. Już za chwilę Marcin Pośpiech i Puls Trójki. Właśnie teraz przemawia w Sejmie profesor Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego i o tym politycy u Marcina już za moment. Bye. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. A z nami posłowie Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość i Borys Budka, Platforma Obywatelska. Witam panów w Trójce, kłaniam się nisko. Adam Nawałka pożegnał się dziś z kadrą i tu sprawa jest prosta. Dużo bardziej skomplikowaną sytuację mamy, jeżeli chodzi o pierwszą prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatę Gersdorf. Politycy obozu władzy przekonują, że pani prezes dziś o północy przejdzie w stan spoczynku, bo tak wynika ze znowelizowanych zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezes Gersdorf powołuje się na konstytucję i zapowiada, że jutro normalnie pojawi się w pracy. Panowie, czeka nas coś w rodzaju dwóch władzy w Sądzie Najwyższym, panie pośle? Ja się nie spodziewam. Prawo w tej materii jest dość oczywiste. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Jutro jest pierwszy dzień w stanie spoczynku pani sędzi Gersdorf, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jeszcze dziś. I z punktu widzenia prawnego nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Natomiast oczywiście może być wokół tego robiona jakaś akcja polityczna. Ja zakładam, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją, to właśnie to zapowiadają, czyli te zapowiedzi, że ktoś przyjdzie do pracy, pomimo tego, że już tej pracy nie powinien być. No, trzeba mówi jakoś pan, delikatnie... że sytuacja jest jasna. Tymczasem sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Jerzy Stępień mówi tak, w pewnym sensie jest to zamach stanu. Jeżeli cytujemy osoby, które mogą być przez różne środowiska jako autorytety uznawane, to zacytujmy profesora Lecha Garlickiego, którego ciężko podejrzewa za przychylność obecnym reformom. I on w swoim komentarzu z 2005 roku wskazuje, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma 6-letnią kadencję pod warunkiem, że utrzymuje stan sędziowski. Więc polecam ten komentarz. Większość studentów prawa go czytało. Ja również. Myślę, że pan poseł pan również. Pan poseł był studentem prawa, nawet ministrem sprawiedliwości. Więc myślę, że ten komentarz zna, więc z punktu widzenia prawnego naprawdę to możemy sobie politykę robić i uprawiać demagogię, ale sprawa jest absolutnie oczywista. Sprawa jest absolutnie oczywista. Kadencja prezesa Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa, określona jest w Konstytucji na 6 lat i nie ma możliwości skrócenia jej zwykłą ustawą. Potwierdza to zarówno uchwała sędziów Sądu Najwyższego, jak i liczne wypowiedzi eksperckie. I tutaj rzeczywiście pani prezes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek przyjść jutro do pracy, bowiem gdybyśmy szli tokiem rozumowania obecnej większości parlamentarnej, to jutro można by było przyjąć ustawę, w której określa się wiek emerytalny dla prezydenta Rzeczpospolitej na 46 lat i tym sposobem skrócić kadencję 5-letnią prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Pani... W związku z czym tutaj sytuacja tak naprawdę jest, jeśli chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Konstytucję stosujemy wprost. Sześcioletnia kadencja, nie można jej skrócić w ten sposób zwykłą ustawą. I druga rzecz, sędziowie Sądu Najwyższego, tu dużo większy problem, bowiem doszło de facto do wprowadzenia niekonstytucyjnego wykluczenia ze składu Sądu Najwyższego 40% sędziów, by zastąpić ich nowymi osobami. I tutaj naruszono artykuł 2 Konstytucji. Panie pośle, to wróćmy do tej argumentacji polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo ona brzmi mniej więcej tak, że artykuł 180 ustęp 4 Konstytucji mówi, ustawa określa granicę wieku po osiągnięciu, której sędziowie przechodzą w stan spoczynku. W nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym ta granica wynosi 65 lat, zostanie obniżona z 70. Pani Gersdorf jest sędzią, przekroczyła 65 lat, przechodzi w stan spoczynku, a sędzia w stanie spoczynku nie może być prezesem Sądu Najwyższego. Konstytucja nie jest złamana. Konstytucja jest złamana, ponieważ konstytucja musi być wykładana systemowo. Każdy student prawa wie doskonale, że przepisów prawa nie można wyrywać z kontekstu, wyrywać z ich miejsca w systemie i interpretować na dowolną formułę. Otóż sześcioletnia kadencja prezesa Sądu Najwyższego określona w Konstytucji ma przeciwdziałać właśnie tego typu praktykom, że opcja rządząca bez większości konstytucyjnej mogłaby dowolnie zmieniać prezesa Sądu Najwyższego pod pretekstem odesłania go do stanu spoczynku. I dlatego ta argumentacja w mojej ocenie jest błędna. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. No jest wiele przykładów takiej sytuacji, w której tutaj nikt nie skraca, zacznijmy od tego, tutaj nikt nie skraca kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. On traci uprawnienie do bycia sędzią. I to jest ta kwestia, o której w Państwa ocenie jest sporna. Natomiast to, że można ustalać wiek emerytalny sędziów, wynika wprost z Konstytucji, co pan redaktor wskazał. Więc tu nie ma ma mowy o skracaniu, łamaniu konstytucji przez skracanie kadencji, tylko jest mowa o tym, do kiedy możemy uznawać, że sędzia jest w stanie czynnym orzeka, a kiedy jest w stanie spoczynku. I my tą regułę ustalamy. I to jest zupełnie oczywiste i nie można tego przyrównać do wyboru prezydenta, bo prezydent wybrany w wyborach powszechnych. I to jest zupełnie inna sytuacja. A poza tym konstytucja nie daje narzędzia, nie wskazuje, nie daje legitymacji do tego, żeby w ustawie ustalać, kiedy jest wiek emerytalny prezydenta. To jest ta różnica. Konstytucja mówi, że ustawodawca może ustalać wiek emerytalny sędziów, czyli kiedy przechodzą w stan spoczynku, a przecież oczywiście nie ma takiego przepisu, który mówi o prezydencie, więc ten przykład jest absolutnie nietrafiony. Panie pośle, teraz panią prezes Gersdorf będzie zastępował sędzia Iwulski, sędzia z największym stażem w Sądzie Najwyższym. I to jest sędzia, który skończył 66 lat i złożył oświadczenie o przedłużenie orzekania, ale na podstawie konstytucji, a nie ustawy o Sądzie Najwyższym. I mimo to prezydent się na to zgodził. Czy nie widzi pan tu niekonsekwencji, że pani prezes ma 65 lat i nie może dalej pozostawać prezesem Sądu Najwyższego? Tymczasem pan sędzia Iwulski ma 66 lat i może. No, on złożył wniosek zgodnie z procedurą, zgodnie z ustawą do 4 maja. Wszyscy ci, którzy osiągnęli 65 lat, a chcieli dalej sądzić, składali wnioski. To, czy te wnioski są kompletne, czy nie, na jakie podstawie zostały złożone, to za chwilę będzie oceniała Krajowa Rada Sądownictwa, dopiero później będzie się na ten temat wypowiadał. Zdaje się, że prezydent już to ocenił, skoro zgodził się na sędziego Iwulskiego. Nie. Dzisiaj pozostają oni w stanie czynnym do rozstrzygnięcia tych wniosków, które zostały złożone do 4 maja. I jedno jakby z drugim nie ma większego związku, a to, czy będzie mógł sędzia Iwulski sądzić po rozstrzygnięciu tego wniosku, to decyzja pana prezydenta i opinia Krajowej Rady Sądownictwa. Panowie, czy Sądowi Najwyższemu nie grozi paraliż, bo z tego, co mi się wydaje i co sprawdzałem, prezesa Sądu Najwyższego będzie można wybrać, kiedy liczba sędziów tego sądu osiągnie 110 członków. Dziś jest ich 74, w tym 11, którzy przejdą w stan spoczynku, bo właśnie nie złożyli tych wniosków, o których mówiliśmy. To oznacza, że prezydent nie jest w stanie wybrać w tym momencie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mamy zastępcę. No, ale ustawa jest dość precyzyjna i tam nie ma żadnych wątpliwości. Po raz kolejny powtórzę, że prezydent wskazuje zastępcę pełniącego funkcję prezesa, nie będącego prezesem, i rzeczywiście później jest kwestia uzupełnienia składu Sądu Najwyższego i tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby powoływać nowych sędziów do Sądu Najwyższego. Jest Krajowa Rada Sądownictwa, która obraduje. Pan poseł jest jej członkiem, więc myślę, że ona będzie miała teraz dużo pracy, żeby opiniować kandydatury na sędziów poseł Sądu Najwyższego. Poseł Borys Budka, Platforma Obywatelska. Jest takie ryzyko, że jednak te prace Sądu Najwyższego mogą w jakiś sposób być blokowane, utrudnione? Po pierwsze, absolutnie nie zgadzam się z tezą, że konstytucja zezwala na skrócenie tej kadencji. Pan redaktor pozwoli, że najpierw zmierzę się z argumentami, które padły poprzednio. Otóż, gdyby wychodzić z takiego założenia, o którym mówi pan poseł reprezentujący większość parlamentarną, to żeby pozbyć się sędziów Sądu Najwyższego wszystkich, można by uchwalić stan spoczynku w wieku 30 lat i wówczas, a później jeszcze raz zmienić ustawę po wsadzeniu tam swoich sędziów. Po drugie, grozi nam paraliż, jeżeli konstytucję raz jeszcze podkreślam, konstytucji nie można traktować wybiórczo. Konstytucja ma swoją systematykę. Konstytucja, każdy student prawa wie, że akty prawne mają systematykę. I teraz określone wartości konstytucyjne zostały zapisane między innymi w artykule 2, ale również w zasadzie nieusuwalności sędziów, jak również w trójpodziale władzy i w niezależności wymiaru sprawiedliwości. I teraz to, co dzieje się systemowo od 2 lat w polskim wymiarze sprawiedliwości, to podporządkowanie władzy wykonawczej poszczególnych konstytucyjnych organów. Najpierw Trybunał Konstytucyjny, później Krajowa Rada Sądownictwa, teraz Sąd Najwyższy. A wracając do prezes Gersdorf, czemu ona nie zaskarżyła tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego? Znaczy, bo nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Mamy fasadową instytucję, w której zasiada 3 dublerów, której prezes została skazana. Zakładam, że pan Waldemar Buda nie zgodzi się z tym stwierdzeniem, że nie mamy Panie Trybunału redaktorze, Konstytucyjnego. Pan Waldemar Buda na pewno umie sam się wypowiedzieć, natomiast pozwólmy, nie, o tym się już przekonaliśmy. Pozwólmy zachować równość czasu, bo ja tutaj sobie mierzę i więcej meczu obejrzałem na razie, aniżeli porozmawialiśmy o Sądzie Najwyższym. Więc Przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny stracił moc orzekania. Nie ma prezesa Trybunału, jest osoba wybrana niezgodnie z procedurą. Nawet kolega pana posła z ław poselskich, pan sędzia Pszczółkowski, to przyznał, nie uznając tego wyboru. Ale, panie redaktorze, czy podstawowa rzecz, tu chodzi jedynie o co? O wyrzucenie z Sądu Najwyższego sędziów, by zrobić miejsce dla tych, którzy zostaną wskazani przez KRS. A pani prezes Gersdorf nie może podporządkować się niekonstytucyjnej ustawie, bo proszę mi wskazać jeden przepis konstytucji, który daje prezydentowi Rzeczpospolitej możliwość weryfikacji, kto może zostać w Sądzie Najwyższym, a kto nie. Nie ma takiego przepisu. A to, na co powołuje się większość parlamentarna, mówiąc, nie złożyła prezes wniosku, a inni złożyli, to niekonstytucyjna prerogatywa dla prezydenta. Drugie pytanie. Czy prezes Rady Ministrów będzie kontrasygnował? Dobrze. Konstytucja jasno wskazuje, jak prezydent dokonuje aktu, to jest domniemanie kontrasygnaty prezesa. Pośle, czy premier zweryfikuje sędziów? Tylko do posła Waldemara Budy, który teraz sam się wypowie. Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Oczywiście w tej sprawie nie będzie żadnej kontrasygnaty, bo to jest prerogatywa prezydencka. Jeden przepis pokażę. To jest po pierwsze. A po drugie, na pewno pan poseł wie, że jest coś takiego jak domniemanie konstytucyjności. Nad tym można byłoby cały spór zamknąć. To jest wypracowana i wyinterpretowana zasada z konstytucji, która mówi o tym, że dopóki Trybunał nie orzeknie o niezgodności z konstytucją danego aktu prawnego czy jej części, to ta ustawa obowiązuje. Państwo dzisiaj i grupa prawników próbuje dowodzić takiej tezie, że ja mogę uznać osobiście sam, że ta ustawa mnie nie stosuje, czyli jadę na przykład samochodem, uznaję, że kodeks prawo ruchu drogowym mnie nie obowiązuje i w związku z tym nie będę stosował, bo uznaję, że to jest niezgodne z konstytucją. Gdyby przyjąć taką argumentację pana posła, to doszłoby do jakiejś anarchii, żeby każdy mógł oceniać, co jest zgodne, a co nie jest niezgodne z konstytucją. Do tego jest powołany organ i dopóki on tego nie rozstrzygnie, a orzeka o kilkunastu sprawach miesięcznie w tego typu sytuacjach, to my nie możemy podnosić tego zarzutu i powoływać się na te okoliczności. Więc panowie, to jeszcze jest stosowana wprost, ma pierwszeństwo, w związku z czym pierwsza prezes i sędzia Iwulski, którego prezydent dzisiaj chwalił, powołują się wprost na brzmienie konstytucji. Ale do tego nie trzeba orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego do tego, by przeczytać, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma 6-letnią kadencję. Żadne orzeczenie Trybunału do tego nie jest potrzebne. I na szczęście w Polsce konstytucja jak na razie jest najwyższym aktem prawnym i każdy sędzia ma, każdy człowiek, każdy adresat prawa ma obowiązek stosować konstytucję wprost. Panowie, dopiero to jeszcze później jeden wątek są ustawy. I to, co wydarzyło się wczoraj, czy Komisja Europejska miała podstawę, aby uruchomić procedurę o naruszenie przez Polskę prawa? Zobaczymy, co powie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie, przypomnę, że Polska już przegrała, taki rząd PiSu przegrał spór, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską. Rząd przegra ten spór, będziemy płacić jako Polska bardzo duże odszkodowania i żałuję, że przez tyle miesięcy oszukiwano opinię publiczną i naszych partnerów w Unii Europejskiej, że mamy do czynienia z jakąkolwiek reformą. Nie było, nie ma żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Mamy jest pół minuty. Na kadry w sądach, jest skok na Trybunał Konstytucyjny. Waldemar Buda, 30 sekund. Panie pośle, taką demagogią nie wypada adwokatowi się posługiwać. Jeśli chodzi o skargę do Trybunału, to jest jakaś próba wyjścia z twarzą Komisji Europejskiej, która w tej zwykłej procedurze praworządności wie, że nie uzyska większości dla przegłosowania rozstrzygnięć w tym zakresie i próbuje teraz skierować wniosek do Trybunału, ale jak sądzę, on będzie nieskuteczny, dlatego że tak jak pan poseł przywołał sprawę Puszczy Białowieskiej, tak tam rzeczywiście są przepisy europejskie, które można byłoby oceniać z punktu widzenia przestrzegania przez kraje członkowskie. Tak tutaj nie ma przepisów, które w szczegółach mówią o istnieniu Sądu Najwyższego. Więc wydaje mi się, że Trybunał uzna się za niewłaściwy w tej sprawie. Bardzo tak dziękuję. Jak z ustawy o IP, nie będziecie się również z tych Borys przepisów Budka, wycofywać. Boris Budka, Platforma Obywatelska, Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Pośpiech, kłaniam się do usłyszenia. Spokojnego wieczoru życzę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 raty 0%. A pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl.